nummer 17, Solid Sessions, Janeiro, de Armin van Buuren remix. We'll be right back.

Cosmic Gate, The Truth, krijgt 90 stemmen. Van 90 stemmers 316 punten.